وانا انس رضی الله عنه پاوکم پوری ور دي دي ټيب ده د مشکا شریف ځکه موږ ان شاء الله اراده دا کړی الله دې سو زرن راولي چې دا نوم به جل ختمه د انس رضی الله عنه نو روایت ده ته انس ابن مالک وای رضی الله عنه او دا خادم د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخر کې بصره کې دی رشه لس کار الله د حبیب صلی الله علیه وسلم خدمت کړي چې کله سید البشر مدینه منوره ته راغله او د چي خدمت شروع کړو دغه وخت لس کال د دنه 2000 او 200 او شپږتیا احادیث دا منقول دي 2000 200 او شپږتیا احادیث پیوصل اتوش پیتو احادیث دا متفقن علیه دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا زان لدر اتیا احادیث ذکر کری او امام مسلم رحم اللہ اکن میں احادیث یوازی دن ذکر کری وکان اکثر صحابتی ولدن دا بچو پا اعتبار پا طول صحابو کی دے دیر لیو دور بچی دی چانو او دا ولی اللہ حبیب ورته دعا کړي دا نن چوي زب ته تولید او بچی دی ډیر شنو سب خوري دا د اسلام نه منافی عقیده ده د د بچی ډیر و وجدا وا چې مور راغلی و نبی رسول الله ته خوید موکا انس ودا استا وړو کې غنته خادم دی دعا ورته وغواړه دا الله حبیب الله مبارک فی ماله و ولده الله تعالی په مال کې برکت واچي په بچو کې واچي عمر ډېر کې ګناهونه معاف کړي نو ایده بوي لقد دفنت من صلبي مئات الا اثنين ويد وكم صلخو می دفن کړي دورې بچو پیږي لا ژوند دیو دي او کان له بوستان او د دې او باغونو نور باغونو په پکال کې یو ځل می وکول او چون کې دا الله د حبيب په دوارنګ شو د دې باغ په پکال کې دوه ځله می وکول وفيها ريحان يجيو من ريح المسك باغی کی سده ګلونو بوټیو نو د نور بوی پځه وتی د مشک انبر غونتی بوی تر الله د حبیب د دعا او د خدمت دا سرات وی چا چې انبیاء علیهم السلام خدمت کړي دا ایدا سرات او هو اخر من مات من الصحابه بالبصره په بصره کې چې کوم صحابه ټولو کې رسو ده وفات ته پتریان می هجری کې وفات شوه ده پتریان می هجری کې وفات ادور عمر ډیر شو چ اخر کې وستومان شوم د الله د حبيب غدواره باندې لګیدل پیږي په خبره با نو انس رضی الله عنه د الله د حبيب مشهور خادم مشهور خادم او دی وقال لقد بقيت حتى صئمت من الحياه وانا ارجو الرابعه المغفره وی خلق سلور دعاګان راته الله حبيب کړی وی الله مال ډیر کې بچی ډیر کې عمر ډیر کې او بخنه ولو کې نوې دا درې خو می پستر گو کتل بچی خو می دومره دي چې تاسو واورېدل باغ می پکال کې دوزلی می وکای او عمر نستړې شوی او یاد وساتای زما د حبیب د خلینو روتی ز سلوره می خبرې پته مې چې الله و زما ګناهونه معاف کړي دا انس رضی الله عنه نو روایت ده ده فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دي لا یؤمن احدکم مؤمن نشی کېره پتا سو کیو تن حتا تردی اکونا احب ایلیه چه شمز دیر محبوب اغتم والدیه دا والدین داغنا و ولدیه او دا بچو داغنا و الناس اجمعین او دا خلق طولنا دا محبت وی تبعیم وی او محبت سوی اختیاری وی او اقلی وی وردی پلو گو رئی کلی او سڑی بانی سا وادر آگئی نو دا دغا مسلمان بی بیا بی بی سوئی بچی سوئی دا معاشره سوئی چې دا یې په ډنګ ډنګ ایدا وې سغم خونه ده خدا الله حبیب وې چې سنت طریقې مطابق دی اوس بغوري چې دی الله او رسول خفه کوي او که بچی او رشتہ دار او زنانه خفه کوي دا سکل نه سیدی او سړی بچی ده هغه خلاف شریعت کار کوي او دا الله او دا رسول دین یو سوئی نو دغه وخت کې د دوه محبتونو مقابله ده وای مؤمن نه ده چې زورت زیات محبوب د والدینو د اولاد او د ټول خلکو نه یو په لاره د ټول خلکو رضا او مرزي ده یو په لاره مرزي ده د الله رب العزت متفقن علیه په دې حدیث باندې امام بخاری او امام مسلم رحم الله اتفاق ده وصلی الله تعالی علیه توحید و سنت 61 این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش زمونگ دکان دویمہ پتا واحد گل اسلامی 61 سنٹر کراچی کیماڑی۔